Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita panghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito lang ang nagmamahal, hindi ka dapat mabahala, inanakit sa'kin walang wala. Kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkain ay aking mahalin. Hahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo pinapansin. Kung dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkain mahalin.